بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المرشدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 25 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ثم قال بعد ذلك: قد اعترض بعض الفضلاء على الذكر بالجهر مستدلا بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الذكر ما خفي إلى آخره. من ثم توب قال موخ مانام غيس نانيو اي ديفلوبمون تي ارغومونتاسيون يي اك ليغا خامتيني واخون نان تي لي ادو تي دي تيكست يي تي واخو بوروم خوم خامي اك سين اي فتاوى ليغا خامتيني امام السيوطي رحمه الله توخال نا يين فتاوى يي donc ci yoy lañ tollone yépp nak di dëgeural di saxal ci né manam maana zikr wala gisoon nañ tamit waxu sayyidi yusuf al-ajami radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la doon wax ci walu xal nit ki bu nekké ci xal Allah Non, c'est vrai que alhamdulillah. Légui ñu wara dugg tay insha Allah ci walu yi nga xamantene mom lay yeneeni gar gar nak manam moy ay allégation ak réponse allégation yoy yi nga xamantene ñom ño am ci bir i'tiradat moy ay ay allégation voilà ay melni dañuy contre wax yi ak li nga xamantene mo len di tontu d'accord ay critique quoi voilà critique manam bon pas critique mais ay interrogation yu existé mais plutôt wa ci sens ou contre d'accord voilà question yu ñuy poser mais ci sens wala bok ay allégation moy wala ay plutôt wa ay critique manam ay contre dal wax yo xamantene dañ koy wax pour contre pour wax ne li dal d'accorduñ ci ndax na ngam d'accord donc ay critique la voilà critique wax exactement ci keur mbolo wala ci façon générale baxul muna summa top ba'da zalika ginnaw lolu qad deug non suma qala la suma qala top mu wax baada dalik ginnaw lol xad deug yaqara da garal na ba'dul fudala illa ni ci borom geneel yi ala zikri ci disi karbul jari ci biral mustadilan mbirum nek aji tekto lo bi qawli ci waxam bi bur bi yalla subhanahu wa ta'ala aji kayji wax ne wazkur na nga tuddu rabbaka sa borom fi nafsika ci sa bakkan ci sa bop tadarruan sa mbir nek aji toroxlu wakhifatan manam ak nga wacc sa bat wala bok wakhifatan ak nga andak ragal no wa qawluhu ak waxam bi nga xamne mom la wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam khayru dhikr ganji si karma khufiya moy luñu wax ci suuf legi nak lol nak mune legi tontu gi moy lan legi nak wala lag kon non la manam aya bi neena li tuddal sa bop sa borom tudduko allah waxon na la rabbuka wa foko gisse wa ci alquran sirru bi ci rasulullah la sallallahu alayhi wa sallam foko fek ci alquran ndax waxon na la ne la ilahul mu'taqadati dafa am ñu ñu ilahul mu'taqadati moy ñun ñep ño bok ki ñu mom mais bokku ñu borom bi ñi jaamu ño bokk ñu mom ñun ñep ci même ilah la divinité bobu mais ci rubub yegi ñun ñep dafa am ñu xamé suñu borom nan lañ ko xamé ku nek tay buñ waxé sa borom suñu borom yalla et cetera amna noko représenter ci sam xel ci ay qualité ci ay tour ci ay melo ci magay loko gën di xam gën ko gëm gën ko découvrir gën ko témoigner di ko gëna contempler di gëna yek magayam sa conception bi nga am ci mom di gëna wuté du dog ni nga ko xamé won daaw ak ren bok xolé gis nga ni alhamdulillah alhamdulillah amna différence bu mag yi bu maga maga marké alhamdulillah alhamdulillah différence bobu nak nga yek ci sa xol moy yalla bi nga don jaamu daaw ak bi ngay jaamu ren du ben sa borom du ben set borom bi nga don jaamu daaw ak sa borom bi ngay jaamu ren du ben nit ñi nak loolu lañu ilahul mu'taqadat te hadith bi koy gëna firndel donc ilahi muqtadat mu'taqadat muqtadat muqtadat mu'taqadat ci aqida la jige muqtadat voilà mën nañ ko firi comme la divinité des croyances dogmatiques wa voilà la divinité du dogme voilà yoy moy voilà pass bi nga fass ci sa xol ni ki moy sama borom koku motax ci hadith sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu bi nek ci ñaari ci sahih imam muslim wa min ñaar sahih ñaar sahih ci kitabul iman la sahih imam muslim rahimahullah mu ne yantabi sallallahu alayhi wasallam ne allah yawm al-qiyamati sama borom day ñew day feñu minde day ñew ñu ne man may seen borom nit ñi ne ko o ba don yalla ñu yalla musul ci yow manam ñeen rek koy xam muna bam dess mbolo len moy ñiko gëm ci xam ko après nak moy parce que dafa ñëwé ci anam go xamantene xamé wuñ ko ndax ni mu manifesto motax xamu wuñ ko non ndax ci seen xol dafa am luñu jappone non la seen borom mel biñ ko gisé ci anam gu wuté ak lool motax xamé wuñ ko mu ñëw nak feñu len nak ci anam go xamné xam nañ ko gis nga nit ki nak motax so setlo même yu bari yu alcorane di wax motax yoy yep matna baye xel fu mu utiliser baatu rabb rububiyya rabb xolal bu bax ci lan lako idafa manam ci lan lako askanale xol ko bax parce que sirru bu reuy la buntu la ci lecture alcorane moy baatu rabb foko gis nga xol ci lan lako idafa moy ci lan lako wax wa manam wala lan ci lan lako askanale bu ne ko rab ko yenente bi lay waxal sallallahu alaihi wasallam xolal alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bok yenente bi lay wax sallallahu alaihi wasallam day wone ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam boromam mo lapp ñi nga xamantene ñom ñoy ñal borom ñay ñi ñewon pour daanal ci kaaba boromu yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam parce que secret bi nekk ci yalla mabba manam duma ñooñu du kaaba gi ci jëmi bopam waye yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene fofu moy mum mo dekk mu xolal deggul ñu ko lapp bi hadal bal wa anta xelul bi hadal bal deeng yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax mu préserver won kaaba gi sax ak makka ak liko wor surtout que mo nara ne qibla yenenbi sallalahu alayhi wasallam sallalahu alayhi wasallam te fofu lañu wara aje xet yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bopam moy ci mom le secret bi tax kaaba gi ñu préserver ko secret bo ci yenenbi la ne sallalahu alayhi wasallam neeku ci tabax ba gis nga ba pare njariñ yi nek manam xam sirru yu reuy yi nek ci lolu deug kako meuna xam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam dinañ ci ñew legi ci bir tontu bi dinañ ci ñew yenenbi sallallahu alayhi wasallam xolal sama borom bi muy wax malaaka yi ne day def ci kaw suuf khalifa ci kaw suuf inni ja'il dani wa izqulna fatikul bañu waxe ñun yalla ñun malaaka ñel malaaka yi inni ja'il fi ardi khalifa man dina aji def la ci kaw suuf khalifa waye bimi wax ñu sujjotal adama xam nga lu wax wa iz qala fatlikul bam waxe rabbuka sa borom moy ne usjudu sujjotal len li adama djublu ci mom adama ngeen sujjotal mu sujjotuk sante ak ngeerum ngeen jaamo mako man mu nek teranga ci adama alayhi salam mais bo set lo le fait que mu wax ko rabbuka sa borom bam waxe lola moy wone ni sirru bi tax malaaka yi daf ko wax malaaka yi mais mbolé mindifi amul ben atom ci aduna bi luddul ndigal lol du galana ci bir ndax suma taxawé né monsieur le président de la république doxalal nangam ci réew mi c'est-à-dire que wala bok président wax nako premier ministre nañ japp lool président wax nako premier ministre lool moy lan moy réew mi yépp tous les ministères la leen concerné ci ndigal gogou cadeau gi bimu jugé ci président dafa concerné leen concerné ñom ñëpp borom bi nak subhanahu wa ta'ala dafa tuddu malaaka yi ñu gënon tedd ci univers bi jamono jojju don tedd ñom ñoy objectif bi objectif minde fi moy kan nit mais malaaka yi bi nga sama borom subhanahu wa ta'ala nan su jotal leen mak arama manam univers bi yep lu ko digal en même temps ndax le fait que ñu digal ko malaaka yi rek moy wone ñi ci dess ñi gëna tuuti digal nañ ko ñi gëna kay moy ñi gëna tuuti waruñu moy bobu digal wa ñepp su jotal ko mom adam alayhis salam mo amul ben dara ci univers bi lu su jotal mom adam alayhis salam bam dess iblis illa iblis non wa mais sirru bi tax univers bi yep wara su jotal mom adam ci kan la ne ki boromam ne sa borom moko digle muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom adam alayhi assalam daf ko remplacer rek ndi secret bi tax mu nek khalifa ci kaw souf secret bi ci yenenbi la ne sallallahu alayhi wasallam nekul ci mom motax tamit ñepp su jotul ko univers yepp su jotul ko mu ñew nek khalifa ci kaw souf mbolam ñu nek khalifa ci ginnaw mom adam alayhi assalam ci kaw souf la nek khalifa ba ci yent yalla daw do dengul ko alayhi assalam inna ja'alnaka ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard def nañ la khalifa ci kaw souf yow daud alayhi assalam gis ko ci kaw souf waye yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo khalifa la ci univers allahu akbar sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam mbolam ñi bok ci xetam te nek khalifa lañu doon ci univers ku ko doon deug yaay nek khalifa ci univers sallallahu alayhi wasallam yasalunaka 'anir ruh danañ la lacc ci mbiru ruh qul waxal na ar ruh manam ruh bu mak bi nga xamantene parce que borom subhanahu wa ta'ala dafa am ruh bo xamantene bam ko gene motax mu ta'rif ko alif lam ruh bu reuy ba bi nga xamantene ci ruh bobu ci le mbolam yenen ruh yi gene fi alamul arwah tabi'at lirruh wal jism hadha ghayat al karam mom la seydul hajj mal don wax ko radiyallahu anhu allah ha okay nga xamne ruham bo mo top yenen ruh yep daño top ruham jëmum jëm yep daño top jëmum ndax xam nga waxon na la ci jotay bi wessu ne la mam adam alayhi salam jëmum non xam nga haqqatul muhammad ye non la melon ci lam mam adam ci bopam prototype bobu lañ ko genné lañ ko bindé ndax mbolém jëm yi dañu top jëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax haqqatul muhammad ni mu mel mbolém ruhi dañu top ruhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy ruhu borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu genné nek ruhu manfuha ruh bi nga xamné mom la insufflé ci mom adam alayhi salam ciosanu ruh bu mu def ci mom adam te def ko ci mbolam yenen minde fi ruh bobu ciosan moy ruh yenen tib sallallahu alayhi wasallam motax mu lako waxal ne ruh man bobu min amr ci alamul amr la jogi la bok mais bu rabbi sama borom man yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon ci lañu xawé ne ndekete ruham moy ciosanu ruh mom adam alayhi salam ak yenen ruh ci lañu xawé lolu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam alquran fumu waxe rabbuka rabbi kholal idafa rabb rek fum ko utiliser te djublu ci borom subhanahu wa ta'ala kholal limu ko idafal manam ci lan lako askanal sirru bu reey la sirrun azimun pour xam kan moy sa borom xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam légui lolu element de réponse la bo xamantene kon ci nga xamé né ay bi bu né waskur tud rabbaka sa borom koku kan la doon waxal yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi nafsika ci sa bop yenenbi la doon wax tadarruan bir nek aji tarakh lu wakhifatan ngal wax ko ci suuf da nga xamné lolu tamit dina benen bir la pour compréhension ay pour nga comprendre ko mu leer moy zikar ñetti étape la ñetti façon la bokut ak biñu gissone ci bir chapitre 24 bi zikar kesse legui bi benen la na ñew ci benen xet bi gëna yomb moy bi gëna yomb giss bokut ak bele nga xamantene moy particulier bi nga xamantene zikar ci salamene bob moy awami julit ñi de manière générale awami bi zikar bobu lañ man d'ailleurs sax bo xolé boy tuddu affaire zikru xol da ngay giss ñepp di commencer poser question nuñ koy défé di ci duggu di ci jaxlé di yoy en fait c'est parce que bu ñepp ñoko man lolu khawasi ñoko man manam ñi nga xamné dañu particulier ci bir ñi nga xamné moy khafatul mu'minina ñi nga xamné dañu yegg degré iman darajatul iman ba paré bok ci particulier yi ñoñ ñoko man motax ñoñu motax buñuy entraîner nit mën nañ ko entraîner jëlé ko ci souf degré bi ci yékiti ko ba mu mën li su ko mëné rek moy yegg nako motax légui khassatul mu'minin ñoko man mu am benen bobu moy zikrul qalb nga xamné xol bi rek ay zikr dootul rek ay ki dootul mais xol bi ci bopam moy wax di def taf di prononcer li ngay wax diko prononcer mu adess ruh bi kok nak arifina yo manam bo dépasser étape bobu di ngay yegg benen étape moy sa ruh ci bopam moy zikr ku ruham di zikr nak motax di tax affaire arif garaw moy di wallahi ko xamne ruham moy zikr ci ben bis bi mu jang ci ay millions yon alquran ndax ruham moko jang mu ngi wax ak borom nek nit ñi ci bit mais di wax ak yalla ci bir djublu ci borom subhanahu wa ta'ala en même temps mi ngi nek manam leppum yalla la legi li cheikh ahmed ibn mubarak al-lamti wax radiyallahu anhu neena serigne bi cheikh abdou azza bakhla de laana dama koy gis muy gor garab yi di wax makoy poser question yu xootu xoot mu may ci tontu sans du gatt du def dara manam ma yeg ne effectivement ndekete ñom arif yu magi radiyallahu anhum sen hal ndekete du sen zahir mo upp solo ndekete sen batin la comme li abou yazid al-bistami wax radiyallahu anhu ndax buñ ko tuddele ne ko diw de lay naw ci jawu ji mune lolu pitti man nako ñu digënté xefa xefi gi day dem place sangam day dem makk ak yoy mu ne ko loolu sheytaane yi mën nañ ko diw day dox ci kaw geej gaal yi mën nañ ko et cetera ñu ne ko famal kamalu andak lan moy lu mat fa yow mu ne antak kuna ma'al haqq ma'al khalq fi adh-dhahir wa ma'al haqq fi al-batin moy ngay mëna nek nga nek ak nit ñi ci biti minde fi ba pare fekk sa batin ci bir yow yalla mi deug rek nga nekkal motax nit moy mané lool nak akabirul arifina ñoko man radiyallahu anhu yalla ñu yalla duggal ci seen bir mbolo yi amin ya rabbi sey amin way amin way min Allah deng nga legui kon ñetti façon jikari ñom voilà simple julit ñi ñom lamine lañ man khafatul mu'minin ñoo niveau yu kaw lañ yor ci bir mais quand même nek gu na arif ñoo seen xol ak ñi nga xamantene ñoo ñoo arif ñoom seen ruh lañu zikr d'accord bok tek biñ la waxon ci chapitre 24 légi kon ok manam indi nañu d'une manière globale pour expliquer le tontu bi de manière globale waaw légi nak ñu sét nan lay tonto fi kon légui mu né ginnaw bi tuduna manam kan mo wax kilo cheikh cheikh Fadil Al Kamal Yusuf الشيخ الفاضل الكامل واو الكامل واو يوسف, يوسف العجمي العجمي واو واو ولو من نك تامت امام السيوطي من نك تامت امام السيوطي واو واو واو باه واو باه نو السيوطي ما واخ صح مو كونتينو واو السيوطي لا واو كون باه ولو مو نك نو واو سي فادير كو تي لي العجمي دي نيتالي واو السيوطي موكو تخولون D'accord. Exactement, lol. Donc, kon ginnaw biñ ko garalé, mune kon ñooñu biñ ko garalé té ki bi, mune nak lay ayé bi tuddal sa han. Manam moy dal ci gatal ayé bi ak hadith bi day tekkel dañu wara wax ci suuf. Mune wal jawabu tot bi moy inna Allah naka bur ya ta'ala ajka ja khataba dafa jokkalante kaddu dafa wax ak amata mbolom ibadihi jamam yi. Bi misli ci ayé bu kemne manam lu melne bim nan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat suratul ghashiya ay 17 afala yanzuruna khana kholuñu ila al-ibli jëm ci gellem kayfa annaka khuliqat lako yalla binde manam gellem gisu ki man ko yalla binde gellem da meuna muñ xam nga gellem ndax mom bu nané tay meun na tok wer du nan ba para day man di daw ci kaw désert bi ak niko yalla binde mu meuna nek ci désert bi et cetera te ci deretam je crois luñu genné misk wala ghazal ghazal wa moy ghazal wa wa ci liñu genné misk ci liñu genné misk wa waye mais gellem ba para gellem en tout cas bari na ci man dal bo bolé sawam ak mewam nga ndan ko lol day fat estomac Allahu akbar té dégg na mom bu génné aduna bo xaré biram nak fay fék poche ndox voilà exactement ndox voilà comme ndox bu robinet bi ngay exactement poche mu nga ko jël nga nan ko voilà té dara do ci fék exactement parce que dafa am réserve fofu dafa am réserve ci biir voilà si si ba nopi day mën di ki ak manam bari na dal ay kéman yu ci nek yo xamanteni mais lolu ñepp la waxal parce que lolu ñepp mën nañ ko xam tay ak ni mi wacce ba nga ki nga doga yek mu dugat taxaw et cetera waye nak waxata ba mu wax ak al khas ñi nga xamne ñoy ñu jagoñ bi misli ci kemu wax ju mel qawli waxam mom borom subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna al qur'an suratul nisa ayat 82 afala yatadabbaruna khana du setantal al qur'an duñu di xalat di réfléchir ci aya al qur'an lool par contre xam nga ñepp mënu lool ñepp mënu ñuko ñepp mënu ñu di tok jël ben ay rek réfléchir ci njangat yi commencé génn ci set hein ah non mo sama lolu c'est réservé ay militants voilà kon gissone pourtant le té pourtant lepp réflexion rek la giss gilem giss kéman yi koy yi ci yalla ko yalla bindé ak nga xol num tuddu alcorane le fu ngi giss ay bi réflexion yi ati affaire yi commencé genn bal xam xam yi commencé bal ngay gis réflexion manam ci juste ci suite réflexion bi rek ndariñ ko bari commencé ci juddo lol tam c'est voilà xana giso lol waye mu dem waxata ba mu jokkalante kaddu mu wax ak sayyid sangu ahlul hadrat ñeñu hadara ba moy muhammadan sallallahu alayhi wasallam baad an ginnaw bi nga xamantene arrafo xamal nako bi rabbi ci borom mo naf ak bopam wa arahu te mu gis ko kayf wa arahu mu won ko kayfa ana naka madda ci la taala le mom borom bi abdullah kéré bi mé ci ci kam qawlihi wax bi mu wax mom borom bi taala aji kawaji wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa zkur tu rabbaka sa borom fi nafsika ci sa bop yow tadarruan sa ngi nek aji torox lu khifa te nga wacc ko manam wala nga and ak ragal wala nga wacc ko nga manam nga yelu ko deug wa wax bi lendi fi voilà même bi la voilà Sourate Al-A'raf ayat 205 wa qawli ak wax bi mu wax mom borom bi ta'ala kana alam tara ila rabbika kayfa madda dhill alam tara khana kholo ila rabbika dem ci sa borom khana giso wala tara mo tara kholo gis nga yaagi bok ci yaagi dañ koy dindi wa dañ koy dindi wa alam tara wa dañ koy dindi ok wala alam tara la deng lol dina ki ci aladji fall dana la ko jangal inshallah alam tara sen fall mom ila rabbika dem ci sa borom kayfa ana nak madala talale azilla ker sa borom subhanahu wa ta'ala lefat ko mu def ker mu taxo xam nga ker ker fan lay joge ombre waaw ci doomu adama ombre mi ngi joge ci lere gi tapé ci cieur ci lu am jëm fofu la kër ñu gë légui nak yalla ñu koy talalé manam xolal tay journée bi su tambalé ñu gis kër yi day gudd après muy gatt di gatt di gatt jek jek tourner wat muy guddat dem benen côté bi su paré mu dem ba nga xamanténi nak légui day lënd manam ké jant bi ci bopom moy dal ci benen parti yu souf ci lolou moy indi lendemay gi ndax lepp nek ker motax muy lendem bu lepp nek ker rek day lendem legui motax lendem guddigi am buñ dewe ba xaju guddigi après nga gis renversement de tendance bi luñu gën di jégué jant bi di gën di nek ci benen côté bi nga gis muy gën di commencer lèr tout ba fajar gi xar bu fagaar gi xare ker lo guddi lolo ko indi guddi li motax guddi di am moy le fait que benen côté de l'autre côté du continent de la planète bok de l'autre côté jant bi mo fa ne motax fi yep nek ker legui motax fi day lendum voilà lu jant bi gën di dem nak ba nga xamantene lu muy gën di nek ci benen côté bi lendum gi day gëna tar donc après lendeum gi day wagne ko tuti ba fajar gi xar après nak ngi gis mu commencer leer ñu naan beurset na après jant bi jugga mais bo gisee lolu xew manam moy mbir mi ni ba pare le fait que kerr gi di am day tax couleur yi di changer nga gis bo ñewé par exemple jant bi bu nekk digg ndjolor nga gis ni tool yi di mel jardin day gis couleur yi day dess luminosité bi contraste bi etc yeb de du nek ben par rapport ak bu jant bi de dogu juk par rapport ak bu jant bi deme ba nga xamantene day wacc etc yoy yeb ak ni mi rafeté yoy changement de décor yoy di am ci bir aduna bi ak yoy lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol la yalla di won yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko manam ginnaw bam ko ko woné mu won ko secret yi nek ci bir mu ne ko walaw sha Allah ja'alahu sakinan suko sobon mom yalla daf koy def mu nek lu dal summa ja'alna shamsa 'alayhi dalila top nak dañu jël jant bi mu nek luy tektale ker gi parce que yalla nimu defare aduna bi nimu defare système univers bi nimuy tourner ak surtout système solaire fonctionnement bi motax ker yi di doxé ni problème affaire ker yi lima la expliquer ni mais yalla suko nekhone nenene benen organisation lay créer ci univers bi wala ci système bi ce qui fait que ker bi tay peut-être day fixe waaw day fixe wala mu démé nenen waaw du bouger par exemple au cours au fil de la journée day am toujours même aspect bi voilà mais bo xolé ker goudi wala ombre goudi mom day tolom nit non goudi nit ki ci bopam day bolé kéram ak kéru soufsi muy gën digu leundum voilà etc. Ah moi est-ce que nous t'as lampe yoy beuteug wa c'est à dire que en tout cas su sobon borom subhanahu wa ta'ala ker mbir mbir demeni de toute façon ker mom c'est lié ak lumière exactement donc lumière ñu entre voilà ker lumière fo amu ker mënu fa am voilà ker si ker nga fa mais ker gi dafa masé motax voilà fepp lumière moy tax mu feuss voilà non ker gi dafa masé li tax ker gi deñ motax en réalité Allah en réalité fi dara nek fi luddul mbir mi dafa melni rek borom bi subhanahu wa ta'ala moy mom bu indé lèru jant bi wala lèru wèru et cetera ci ngay gi changement de décor ak yoy mais nimu ko organiser nonou ak secret yi ci ne yi ci taxaw lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko ko won ba mu xam ko en tant que arif bu mak imam wa hadara yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu gis exactement xam ci lu ci kenn xamul sa borom sama ta ne ko xana gisoo sa borom nim ko defé manam pour wax ko waxul bokk rek ñun lim ñu wax ne parce que ñun secret bob tay buñ waxé nit un simple musulman nga ni ko nga lire ko ay bob xana gisoo ni sa borom defé rek lu ci gis ki man mom gisul en réalité ki man gu reuy ci affaire bi c'est que borom bi day joko ko yene salam voilà diko won ba paré diko wax voilà lo xamantene bokku te ñun suñu bop ni ñi gisé par exemple a ñun ki man gi ni par exemple affaire kerbeni malgré que ak niñ ci def explication bi ni bon dina gëna leer fonctionnement bi ci ku ko musul xam waaw cert gëna leer ni rek mais sirru yi doxal mbir yi ak yenn ci gannaaw deug loolu yalla yenen ci sallam la ko won ne ko xana gisoo loolu ak ku koy gisé ci bëtu yenen ci sallallahu alayhi wa mom dina comprendre wa comme le gor ga waxon ne dom yi wa goudik ragnan gi wa gis na borom bi subhanahu wa ta'ala munako nak nga ko gisse munako wa munako sama borom ci bopam la gis yalla munako han munako waw munako deug rañal munako waw munako nan nga ko gisse munako ah sama dom gissewumako ak sama beut yi de waw ci beut yenenbi sallalahu alayhi wasallam la ko gisse waw ndax sallalahu alayhi wasallam moko gis du man mako gis mais le fait que man nak ma jeex ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax mu gis ko waw ma de legui mu ne kon waskurtu waaw mu ne fa man la yar fa man ko xam gep ko xamne la yar xamul rabbo borom mo la nafso ta xamul bopam wala araw ta wonuko borom bi wonuko kayfa ananaka madalay tal azil kari kayfa ananaka yaskuru lay tude rabbo borom fi nafsi ci bopam awol bok kayfa naka yara lay gise maddu zil talalu kergi balu fi nek hum ñom al mukhatabuna dañ leena dañu jokkalante ak ñom bi misli ci kemu qawli waxam mom bur yalla taala aji kaweji uskuru na ngeen tuddu allah bur yalla zikran tuddu kaseeran gu bari suratul ahzab aya 41 wa amma dal azzikru tuddu al khafi bay bañu wax ci suuf nak diko wax ci diko woyefal di wax ci suuf fo wo lolu ma moy li nga xamantena khafiya dafa neub wa kay ala al hafaza ci malaaka yi nga xamne ñom ñoy al hafaza moy ñoy arat moy malaaka yi di bind ak ñun et cetera ko inna alaykum la hafizina kiramun katibin moy al hafaza Allah wa yursilu alaykum hafaza moy ñono malaaka yoy la fa wo kon nak ya nga deg ma moy nga xam li nga xamantene khafiya dafa neub ala al hafaza ci malaaka yo nga xamne ñoy ar nit la nekul li nga xamne ma mo nekul ma li nga xamantene yukhfadu defna wacce bi ci mu afsawta bat bi wowote lol sax aydan batay khastun lu jagolo bi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak woman ak kep ko xamne loho ñel nako bi mom kesse yenenbi sallallahu alayhi wasallam uswata nek roy kayam manam ki nga xamantene yegul ko niveau bi mi niveau bobu nga xamantene mom xamul bopam ben parce que tuddel ci sa bop ci sa biir bop yow nit ki bu gisu bu yegul niveau bu muy xame mom bakkanam moy kan ana bakkanam ba meun ko gis ba meuna xam nan lay zikare fof ah oui c'est vrai nan lay zikare ci bir bakaram lolu day day war de hein naf sak lox nakalako def su gisul jëm manam zatam mom ci bopam yent bi sa manam nit ko xam tane yalla wonugo kon nafsu manam dans sens zatam jëm mom ci bopam ci bir roham manam mu koy gis nan lay zikare ak lool duko man kon kokku wax ji concerné wu limu ko kimu concerné moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi yalla wax ak mom ci lool ku yalla wonul sirru yu reuy yi nek ci mécanisme bobu manam nimu talale kéré ana naka la yalla talale kéré parce que jant bi mënon na tapé ba paré yalla créé yeneeni loi yo xamantene bu jant bu lumière tapé ci corps bi tam du indi kat parce que loi bobu le fait que lumière bu tal bu tapé ci ben corps physique day indi kër lolou loi la bu yalla tek moy ci loi ou réflexion yo xamantene yalla ci bopam moko tek té loi bobu mënon na changer té loi bobu yalla mënon nako tégué nénéne lolou bobu la dal la voilà subhanahu wa ta'ala mbolam loi physique yi am ak loi yi nga xamantene ay théorème lañ ay ay principe fondamental etc yu yeb yu meuna changer yo xamantene meunon nañ imaginer mu demé nenene mu nek lenen baña nek li mais yalla ci bopam la neex mu nek li du donc tout formule yi ngay di gis yeb formule mathématique yi hein ak etc théorème yi yoyep yalla la neex mu doxaliko ni mu nek règle loi ak formule théorème physique yek et cetera loi yu principe fondamental ay yep yalla la neex mu nek ni su ko neexone nenen lay demé bu boba lola tamit day dal juste ndax yalla non la ko so non la bindé aduna mais loi yoy non yalla teural mais lolu yalla la neex mu demé non mais lolu bu ko neexone mu demé nenen waye sirru yi nek ci le fait que mbir mi demé ni lolu yow boko gisul ana lo yow xam nga ne yow wax joju concerné wul yenenbi sallalahu alayhi wasallam biko gis mom la concerné maintenant nak mu def zikkar bi nga xamantene mom lay wax ne manam mu wax la ne la kon ni ngay wax parce que al khafiyu bi neub moy bi wacc te neub zikkar bobu bokul ak bi nga xamantene moy bi ngay wax rek ci souf manam wacc sa bad rek dëd moy bi nga xamantene même malaaka yi nga xamantene ñom ñoy lay ar sax ño nek ci sa wet di bind malaaka yi sax duñu gis zikkar bobu bobu zikkar la nga xam nga malaaka yi ak sheytaane yi duñu gis li ci bir xol ñom dañu ne ci biti di agir mais mënu ñu dugg ci bir expliquer won nañ deug voilà defon nañ ci bu am solo solo voilà légi kon yow kon pourquoi kon comme ko mbir mom manam mune kon bokul ak li nga xamantene dang koy yaangi ci def effort diko jëm wax ci souf bokul ak bobu té bobu sax encore batay nekul lu général pour ñëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jago ak ñi nga xamantene dañ ko def roy koy deug ba yegg ci yenn niveau yi yaangi rek wax muna kon nak fa zakiruna aji tuddu ñi nga xamne dañuy sikkar zakanu bu ñu nekk muttabe di way dajalo ala zikri ci zikri fal awla li gëna yey fi haqqihim ci seenu ak ci ñoom rafa sawti moy yekiti kaddu bat bi zikri ci di sikkar wal quwwati ak ci doole manam diko wax ci ak doole bu fekke dañu dajalo di zikkar ñu wax ko ci kaw mo upp doole mo upp njariñ wa amma dal iza kana bu fekete nek na azakiru aji sikkar di wax dawum kenn fa in kana bu fekete dafa bok min al khawas ci ñi nga xamantene dañu jago manam ñi nga xamne ay particulier lañ khawas fal ikhfa'u manam neubu sikkar bi manam wax ko ci suuf ci seen bir fi haqqi ci aq koka awla mo gëna yeey wa in kana way bu de koka dafa bok nak min al awami ci amatu nas moy le kuma de morte fal jahru biral fi haqqi biral ci zikkar bi fi haqqi ci aqam awla mo gëna yeey bu de yego yeen niveau yi wax ko ci kaw gëna yeey waqad deug deug shabaha nuro nuro lena al ghazali imam al ghazali rahimahu yalla yeurum ko allah bur yalla taala jiko di zikra zikaru shakhsin nit wahidin ken wa zikra ak zikaru jamaat mbolo mujtami'ina usen bi nek aji dajalo bi muadhdin ci aji nodd wahidin bay ken dafa melale ki zikar mom kessa ak ki zikar ci mbolo ñu dajalo comme nodd kat ken rek wa jamaat ak mbolo bo xamne min manam comme ken muadhdin ñoo xamantene dañuy noddu ñom tamit fa kama kem ni nga xamne an lu wer wor moy aswatul jamaati baatu ñay mbolo nya taqtaaw day dak day dok jurmal hawaayi jëmmi ngelawli ak sarul non la uppe min sawtin ci baat rajulun goor waahid bay ken mbolo mu bari ni ñi buñuy noddando da force sen bat ni mi dagge xotte ngelawli jëmmi ngelawli voilà fakadani ki non zikru jamaatin zikru mbolo tamit nonu la mel ala qalbi ci xol waahidin kenn aksaru mo upp ta'siran bi mo upp jeexetal aksar mo upp ta'siran ak jeexetal fi rahil hujub ci yekiti ki ray min zikru ci zikru waahidin kenn wa min haythu sawabi ci anamu sik mbo yol tamit mo upp fa kullu wa'idin kep ken sawab ñel nako sawaba yol nafsuho bopam wa sawaba ak yol zikra zikaru rafiqihi wala rufaqihi rufaqihi moy ñimu andal ñimu andal di sikar andalem ya wa ma ndal na qawluna suñu wax gi nga xamne aksar ta'siran moy lool li rombon nañu wax ñu melni voilà wa ma ndal qawluna suñu wax diñu wax ni aksar ta'siran mo upp lan jeexatal fi rakal xojubi ci yekiti ki ray falli an da fek ni allah bur yalla ta'ala aji kaji shaba da fu nuru al quluba khali bil hijarati ci xeer fi qawli ci wax mu wax mu ta'ala aji kaji thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa thumma topna suratul baqara aya 74 mun suma top qasat mu waw qulubukum sen xol min ba'd dhalika ginaw keman yeyep yalla war len fayé momu dal nek kal hijarati kem ay daj awol bok ashad mu gëna tar qaswa ak waw wa ma'lumun te liñu xam an al hajar nek xeer nak la yan kesru du damu illa bi quwwatin mam du toj illa bi quwwatin lulul ci katan fa quwwatu katanu zikran jamaatin sikaru mbolo muttamaena sen bir nek aji dajalo ala qalbi ci ben ci xol wax mbay ben ashad mo gëna tar min quwwati ci katam zikru shakhsin zikaru ben nit waahid ndey kenn wala hada li mom motax mu wax qala mu wax shaykhun ash-shaykh najmuddin ash-shaykh serign bu mag ba najmuddin at-tabari rahimahullah manam najmuddin moy bidiw diine at-tabari qaddasa allah yalla selalna yalla yalla selal ruhahu ruham ne innal quwwata li wer bor moy katan shartun shartal fi zikri ci sikar neena shart katan shart la ci sikar te bimu ko tuddé quwwatu shartan shartun fi zikri ci sikar waaw istadalla dafa tektalo bi hadhil ayat ci aya bi te mom moy aya bi nga xamantene mom moy dafa suma qasat qulubukum fa yakal hajar wa shad qaswa manam dafa melale comme borom subhanahu wa ta'ala dafa melale xol yi comme xeer te xeer katan moko tej niki nonu zikkar il faut nga am katan pour mon tej sa xol yo tamit te lolou bo la nekke mbolo lay gëna yombe ci aya bi la tektalo pour wax lolou manam kon yaangi deg d'accord muna wallahu bur ya ta'ala ajika wa a'lam moy ki xam deug deug mbiri wa kadha aniki non su ila laj nan al dafa tup cheikhul cheikhul islam voilà su ila islam subhanallah gis nga edition yi subhanallah wa kadha aniki non su ila laj nan cheikhul islam batay ki wax batay muy mama suyuti رحمه الله الله الله الله الله وكذلك نسئل لاجنا شيخ الاسلام وراس المحدثين دي نجيتو بروخو خم حديثي والحفاظ اك موكل نيغا خا من ديغري حافظ degré bu kayra kokal la shihabuddin non moy dakar kel laqabam la moy jumuk dine xam nga luy jum jum moy ren moy flambeau moy shihab shihabuddin shihabuddin jumuk dine abul fadl moy kunyam deng moy kan al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar الكناني العسقلاني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله خم غوكو ابن حجر العسقلاني واو مو بن بلوغ المرام اوكي مو بن فتح الباري واو مو بن فتح الباري ومن التهذيب التهذيب واو الله والله يلا اسكي امام بو ماغل رضي الله عنه نو موم دول فاصون bim fi joge ba lay ko melni mom amul ci xam xam hadith han lolou de chaque jour nga wax ko ah non dafa leer rek dafa am ño xamne ñom bim fi joge ba legi ñu melni ñom amul te mom ci la bok as-suyuti ci la bok an-nawawi ci la bok te ñoo wa amul ñeneen am na ñeneen mais ñi dañuy gëna rañé ko deug am ñu melni ñom amul dedet ci xam xam wa ah non kon wala gisul ko peut-être mu nek nitu yalla jinné ah jinné non nit ñi ñoo gëna fort nit ñi ñoo gëna fort wa d'accord kon jinné même bu nekké mom dafa dem ba dékk ni am xam xam deug du égg mu gu niveau nit ñi dédet nit ñi gëna fort jinné fouf ah fouf sax fouf waaw leer na mom waaw moy fouf bu beuri sax ah oui waaw tan ba fouf bi mom leer na mom ah oui al-hafiz ibn hajar al-asqalani qaddasa yalla selalna allah bur yalla taala djikaw di sirrohum botam mom dagn ko laaj an jamaatin ci mbiru mbolo min al muslimina ci julli ni talabat ilmi nga xamne day sakkat xam xam al fuqa wa fuqara ak ay talibe yo xamne yettamina dañuy dajalo fi masjid ci jakka manam fuqara manam nga xamne ay talibe lañ ci walu yoonu tasawuf yettamina dañuy dajalo fi masjid ci jamaatu mbolo bo xamne yu falluna dañ fay julle al farida jamaatu ci mbolo suma top buñ julle mbolo faré nak yaskuruna ñuy sikkar allah bur yalla taala aji kaw ju way subhanahu ñukoy sabbal way ahmaduna ñukoy sant way kabiruna ho ha kabiruna ñukoy kabar way ñukoy kabar ha bil warid ci yi li rot manam ay zikkar yu rot ci sunna as sahihati yi weri al ma'surat yo xamantene dañ ko jele ci hadith yi ha wa ghayru zalika ak yenen yudu lolu an salaf jele ko ci mag ñu as salih ñu sel ñi ñu jekk ñi wa yatami'una te ñu dajalo zalika lolu bi qiraati ñoñu ñu dajalo bi qiraati ci di jang al fatiha suratu fatiha suma top na yaskuruna ñuy zikkar allah bur yalla لا اله الا الله تامت نكاي واخ لا اله الا الله لا اله الا الله ولا الله الله ها دنج اجتماعيه مانام سين بير نيك ادي بولو ها يصدر بو خامني دا نجي عنها ول تي تي لولا رقتن اكو نوي في قلوبهم سي سين خول وود ود موي ak xal dal ak yeungu trans xam nga lu ñaan trans xamna trans kay voilà trans mo wessu du da ngay nek ci benen dimension moy wajj nak waaw moy wessu nga xal dem voilà yo xal bay nga ko ne moy al wujudan xam nga wajj du naka wajja da waaw wujudan wajada wujdanan wajada wajdan yeb verbe bi yeb wajada la d'accord ni ngi leen xamé masdar bi ci masdar bi lañu wuté sens d'accord way le baye ben la hein non yeb ño bok ni ngi leen di bindé d'accord ño bok ni ngi leen di prononcer ño bok ni ngi leen di conjuguer mais ci masdar bi manam moy mot bi substantif bi rek lañu wuté d'accord ci ngay xamé sens bi bi du tek wajada dajna hmm do lolu al wujub moy ak dajé ak daj hmm wala wujdan wujdan mën na tek manam moy ak mbikté hmm wala al no al wujdan moy mer moy mer wad wad moy trans hmm comme ni ni wa ñukoy am kon wa sharfun hmm sharf moy tiofer go xamantene shakhafa hmm manam tay buñu gisee am mbayem hmm ñu ti muti ganar gu ñu ñeñ ñu koy manam bu koy lek hmm banex bo bu yek ni wala da sop mbir mi lool moy shakhafa wala qad shakhafa hubban da ko sop ba andul ak xelam hmm shakhafa shakhafa wala kon ñu jek manam ñu yek mbir mom ci seen xol bu ñu zikr hmm wa shawqun ak shawq shawq moy tiofel go xamantene day tak ci xol wa moy shawq hmm ashawq foko gisse moy damay sop di dem ci dara damay sop ben mbir manam buma bëgge kenn te musuma ko gis ko suma ko gisse defene suma ko gisse sama tiofel wañeku wala bok manam sama xol fiix comme buma namé kenn defene buma ko gissé sama xol fiix ndek suma ko gissé sama xol di gëna jeng jëm ci mom encore lool moy shawq muy tak gis na ni que vraiment amu ben mot tuba vraiment beaucoup mon qualifier di dako jégué nak way vraiment duko pek totalement parce que shawq mom vraiment ci arab rek la am wa wastighraq ak lab istighraq moy lab ah est ce mën nañ ko mo mën nañ mën moy dugg ci dara dugg ci synonyme du fanaw dugg ci wa presque wala dugg ci dara ba lab ci manam comme nit ki bu nekké ci bir geej ni dugg ci ba labal ci bopam ba dugg ni nga xamné ndox fepp daf ko tim lool moy istighraq moy dafa lab ci bir mi ndax kafel wala ndax banex bu moy dafa fanaw wala deug nga ndax kon wastighraqun deeng ak lab fi wax daneti ci wetelu mabudim ki ñi jaamu moy seen kañe jaamu ñom moy yalla manam kon ñi zikar la ilaha illa allah la ilaha illa allah gis nga seen xol nga gis ak fiix am ci deeng nga muy noy ñu ko yek ñu and ñen ñi nek ci ay trans yek ko ñen ñi nek ci ciofel gu tar ñen ñi dem ba nga xamne dañuy am yek banex bu kawé ak ciofel gu ruy wallahi hãn ñen nek ci xal ñen ñi dañuy lap sax ci wétaayu sen sen borom wallahi wallahi allah allah allah faminhum amna ci ñom man ko xamne yasmo da ngay deg minhu ci mom tawhida muy wétal yalla rek bi lafzul jalalati ci kaddu gi wona magay yalla moy lafzul jalala moy batu allah dañ ko wax lafzul jalala tam dañ ko wax ismul mufrad dañ ko wax ismul jami' dañ ko wax ismul azam zahir etc allah allah allah allah allah gis nga koy deg mu nan allah allah allah la la bu gudu jeex wa wa minu amna ci ñom man ko xamne yasmo da ngay deg minu ci mom mu nan ndax allah fa idha intaha bu jexé bihum ci ñom al istighraq lab gi khatama mu tej wahidun kenn minhum ci ñom bi la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu kenn ki nak tejé nak bat la ilaha illa allah muhammad rasulullah ndax ñom ñep dem nañ ba lapti kenn contrôleur bu bop légui nak mu daal kan lañ ko laaj الإمام الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام الله أكبر سيرينو سيرينسي في جامونم في لو أبول ويرنت موي سيرينو سيرينو جامونو جو غيس موم لا تودي بون بي موم بون بي لا كو تودي موم موي كيغا خامتنا موي بون بي راتاشي entre ñu ñëk ñi ak ñu mutti ñi amul kenn ci benn xéetu xam xam ci benn jamono loolul modam asaniti day jaar ci mom mom moy point bi mo relier ñu ñëk ñi ak ñu mutti ñi radiyallahu anhu al hafiz ibn hajar allahu akbar radiyallahu anhu amin الله أكبر نو الحجر الله أكبر سي الحافظ ابن حجر الله أكبر لونغا تي تك والله الله أكبر الله أكبر واو دغ كون كي مو جي خلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم متجه بالفاتحة تي فاتحة ويختم mu tej baqil jamaat li dess ci mbolo bi kazalika niki non su ma top nak yadouna ñu ñaan way tafarraquna ñu takaliko hada li nak dabuhum moy sen jikko moy sen melokan wa haluhum moy sen doxalin dabu moy sen doxalin wa halu moy sen hal moy sen melokan ñom non lañuy def dañuy dajalo di wax la ilaha illallah la ilaha ñi jekki jekki bëgg giñ bëgg yi ci kar gi nekk ci lap ci jeex ci nga gis legi nak am ci ñu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ñu jekk après nak buñu démé rek nga gis ke buñu tej nak nga gis la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam après ñu daal di tar fatiha jang fatiha après ñu daal di ñaan daal di tasaro ñu jégué nak hadara da jégué na hadara lool wala lool wala allah muna nak fa waye buñu def li ci jumaaji fa ankara mudingat alayhim ci ñom shakhsun aw nit qa'ilan biram nek aji waxne hadha al-ittima' bilak dajalo wa rafa sawti ak yegi dibadi bi zikri ci zikar bi datul bi dala de wa qala mu wax akharun keneen mun haula inni kilabun allah ay xaj lañ yauna ñuy bawu subhanallah wa qala mu wax akharu keneen az-zikru sikar bil jahri ci biral laysa lahu laysa delo ñel ko asun tesan li qawli ngir wax bi mu wax mom borom taala ji kawedi wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri min al qawl suratul a'raf ay 205 mo wa zkur rabbaka za borom fi nafsika ci sa bop bu tadarrun sa mir nek aju toroxlu wa khifatan ak ragal wala bok ak wacce neub sa kaddu wax ko ndang wa dunal jahri te lu gëna tuuti ak biral minal qawli ci kaddu al aya aya bobu waxon nañ la façon tontu yi bokut ak manam lilay wone ki moy dunal jahri minal qawli moy wone mën na baña tekki rek wax ko ci suuf non rek mais nga wax ko ci nu digu dom et cetera lolou waxon nañ ko ci ak li ci aju jol mu ne wa qalat wa khna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dhikr gën ci sikar ma xofé moy li ñu neub fa hal ndax yajuzu dana dagan ma yafaluhu lamuy def haula yi ngaayele bi hadhi ra'iyati ci gilek defin ci gilek melo moy posture bobu wa dhikr ak di sikar jaharan ci biral awwala bok hal ndax yustahabu dañu sopp lol am lawa wala dit li lan la ci lan la sharia wax ci façon bobu ga yoyé di def summa top nak inna ba'd al munkirina inna li werwor ma ba'd al munkirina len ci way bi ngat kat yi arada da fay nam an yadkhul ci mu dug alayhim ci ñom andastighalihim fof buñu soxlawo bi fañi soxlawo di yittewo bi zikri ci di sikar qari al qur'an biram nek aji jang al qur'an no way man dama jang al qur'an daal mi gaay fek gaay wosifa wala yoy mu ne dafa jang al qur'an momit ci jakk ci te day wax ci kaw te wala fa iza bu fekente nak lam yatlubu lam yubtilu lam yubtilu buñu yaqul azkar zikar ge wasamuuna te ñu deg ñuy deglu nak alquran alquran waskutu ci nopi faqad deg deg khalafu wute nañu qawla allah wax bur yalla ta'ala ji kawaji ndax sa borom daf ne sa borom dane subhanahu wa ta'ala wa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun buñu jang alquran na ngeen ko deglu fastami awlo ho ne ko deglu wa am sutu te ngel nopi ngel xerawlu xerawlu deglu len ko wa am sutu da ngel nopi men cielantou len lalakum do xam bu ko defey yeurma nak yalla wat ci yeen bu ko defey yeurma yes na len legi nak kon yow bu mune waji nak bu ñewé fek gaay di wosifa wala ñuy xalara ci bir jakk ji mom mune day ñew di jang alcorane te gaay bu ñu nopi wul arrêté sen sikar yi deglu nak limi wax ci alcorane mom limi jang kon wuté nañu ay wé comprend nga wax wa comprend na wa ci yalla astaghfirullah Allah fayadai muy wote wa alim ci ñom hina izin bu jamono jojo nak annahum nek ñom khalafu wute nañu Allah bur yaala taala ji kawé fa hal ndax lahum ñel na len zalika lool am la wala det est ce que ñom am nañ droit bo wala det am nañu di continuer sen zikari te baña nopi wa hal yajibu ndax warna ala zakir ne ci way zikari hina izin jamono wala manam ndax am nañu droit bo moy ndax ñoña du dugg ci jakki di jangi non alquran yoy am nañ droit bo wala det legui nak fa hal wal ndax tamit yajibu warna ala zakirina ci way zikari hina izin jamono joju as-sukut nopi wal istima' ak deglu wa yasamu ak ndax danañu bakkar iza lam yastami'u bu fekkene ne deglu wuñ am la wala det ndax dinañ bakkar wala det buñ deglu wuñ buñ cielontu wul mo ne ko question yi am solo si wa madha ak ana lan yajibu mo war ala al-munkiri ci aji di ngat alayhim ci ñom wa man ak ki nga xamantene yu addibuhum daf leen di jema da leen di yare bil qawli ci wax wal fi'li ak def af yu du ay way jarign leen ñu way yeen borom xam xam ni musabina yalla fay leen leer fu nga leeral inshallah wallahi fa ajaba mu dadi tont mom al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi rahmatullahi yermane yalla ala yalla ne sax ci mom mune na'am waaw yajuzu dagan na azzikra zikar jahran ci biral ko wa in kana don te nek na al isaru yelo gi afdalu mo gën dagan na même bu fekete ne yelo mo gën mais dagan na nga wax ko ci kaw zikar ko wala yalzamu te du takok min kawni shay ci neku mbir afdalu di gën min shay ci ben mbir salbul fadli manam rek ngeenel min anil mafduli wulif lañu gën bi ci mom ça ne veut pas dire que à chaque fois que dañu gën dara rek que ne lañu gën ngeenel amu ci comprendre manam amul dara amul jariñ amul ngeenel baxul et cetera dañ ko gën digënté ñaaram bir buñu gënné bern bi d'ailleurs le fait que ngay tuddu ngeenel pour la plupart du temps da fekk né ñaar yépp baax dafa am bu gëna baax effectivement qadiyat zalika hein xew xewu mbir mi an yashtarika moy dañu bokalé ñom ñaar fi aslul fadli ci ciosanum geureel way yazidu ba pare yokuna ahaduma ben ci ñom ñaar ñep ay ngeeneel lañ am sauf que ben bi mo geuna bari ngeeneel jeex li la walaysa way nekul afdaliyatu zikri ngeene geuna zikkar sirran ci yelo li zaati sir ngir jëmmi yelo gi khaasatan ci lu mu jago Allah xam xam dal xam xam dafa am solo ci nit gis nga yalla ñu yalla defal lool amin ya rab nga xam dara ci dafa xéet xam xam yi parce que loolu soko deful wallahi da ngay fo tol da ngay joom ci yu bari surtout usul xam nga fi wax zikkar ci suuf mo gënu zikkar ci kaw zikar ak sa xol mo gën ngey zikar ak sa lamine tekki wul ne zikar ak sa lamine amul gënal mais zikar ak sa xol mo gën wala bok bu may zikar ci mbolo bu may zikar di wax ci kaw mo waxon ko man kessé ci souf moko gën comme bu may saraxé mo saraxé man neubou ko de tel sorte que comme li hadith bi wax sumay joxé sama ndey jor sama chamoñ diko yeb manam dama koy neub vraiment mo gën ma ñëw ba ci mbolo ñu ñëpp nek fi moy saraxé ko am yalla jox la ñu dog mais li tax sarax beulé ma neub gën bi c'est pas parce que rek dañ ko neub motax niki nonu li tax bi tam ñu gën ko ci mbolo bi c'est pas parce que ci mbolo lañ ko défé rek motax amna leneen lu ne ci ginnaw moy la def ko ngir yalla bi sincérité bi en général soko defé tay kenn yugo ko ci lay gëna yombé lolu la mais bu moko mëne def ci mbolo bi té sincérité bi même sincérité bi nek lolo gën parce que dinañ ko marawé ma am ala ngeenelu ko sincérité def ngir yalla saraxé am ngeenelu ko marawé am ngeenelu tamit ñu mëna sédé ci man lu baax manam ma may opportunité yeneen julit ñi ñu wax ci man lu rafet wax seen bokk julit lu rafet mu benen ngeenel encore et cetera kon yoy dafa mata xamé dal fi tam zikkar bi lool la mune kon c'est pas parce que dañ ko wax ci souf motax mu gën wala mafduliyati le fait que ñu gën du ciagé nu la tax ñu gën ak zikra zikkar jahran ci biral li zat jahr ngir jëmmi biral gi c'est pas parce que dañ ko wax ci kaw rek motax ñu gën ko bal li fi nek afdaliyatu sirri ngeenelu yelo gi ci zikri ci zikkar li buadihi ngir sori gi bu sori la ani riya ci ngistam le fait que boy zikkar yow kessa se nek yow kessa nga tok ha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha da ngay gëna sori ngistal effectivement c'est à dire ñeneen ñi nefi ak ñu bañ fene nga tok rek jang alcorane yow kess sa kër ya gëna sori ngistal ke bu fi ñepp nekké lool motax c'est pas parce que dang ko def ci mbolo dang ko wax ci kawol dang ko wax ci suuf motax mu gën dëd li tax mu gën moy le fait que da ngay sori day tax nga gëna and ak sincérité def ko te yalla rek tax lool nak boko mëne def ci biir mbolo mi mo gën gis nga ni al hafiz ay rahimahullah ay way raison Allah way radiyallahu anhu rahimahullah wa rahmatuhu wasi'a han deug bi haythu kon dafa gën tax da ngay sori ci ngistal bi haythu ci anam go xamne yu'manu defna han no bi haythu ci anam go xamantene manam sa yo xamantene yu'manu wolu nañu arriya ci ngistal ci jahr ci biral intafa day daal daq al mahzuru la nga xamne mom lañ doon ragal al awwal bu ñëk baan wolif ko wa inma li am dess moy qultu dama ne intafa dana daq al mahzuru lañuy ragal lañuy daw li annahu ndax kat idha alima bu xame al jahiru aji biral gi min arriya ha idha amina la han manam لانه اذا علم الجاهر من الرياء يامن من العجب فان امن منه انتفى ولا كون والله اعلم اذا امن له مانام سو وولو الجاهر اجبرل من الرياء تي نغستل يامن دي وولو تامن من الاوت بي تي اوجف خمغي نيت كي سو le fait que mu muccu ci ngistal day tax mu meuna muccu tamit ci émerveillé ci bop wa in amina su muccé nak minu ci lolu ci émerveillement bop muy émerveillé mom di yému ci bopam nan ma huwa tabarakallah jambar la hein intafa day dal daq al mahzur lañu ragal asani ñaaral ba té moy ngistal ak yépp manam lu mënti doon rek manam lañuy ragal ci mom ba tax ñu nan ko dé ko def ci secret lepp dé da daq su dé ngistalu fa inna dhafa bu fekkete né top nañ nak bolé nañ ila zalika ci lool iqazul ye ghafil adi yegëdi awwala bok tanbihu ye manam iqaf ye buy tekki fekk kuy nelaw nga yé ko la ku yëgëni ko xamné dafa négligent wala bok tanbih nak moy éclaircir moy yé ko yé moy ku négligent nga yé ko comprendre ba voilà vahil ko xamné xélam dafa tukki won nga dello ci xélam bu fekkate na soy zikkar ci mbolo xam nga lool day jariñ manam le simple fait que liñ doon ragal ci zikkaru mbolo ba tax zikkaru beurel bi manam liñ doon ragal ci zikkaru beurel bi le fait que zikkaru wax ci souf gën ko moy dafa am luñuy ragal ci zikkaru beurel bi te moy ngistel geek mlv yoy suñ deñe bu boba déjà kon li dañu daan commencé tolo so ci bolé nak le fait que nit bi ko xamanteni dafa négligent manam tuddul yalla depuis sanko batay tuddul yalla mu dégg lu nga tuddul yalla rek nga yow momit mu daccé jaar tuddul yalla wala ko xamné xélam da demo nek ci lenen nga fatali ko yalla yow bo ca bolé lola rek muna lam tab'u dotul soreti nak muk du soreti sore ha rujhaniyatu notaluk al jahru biral le fait que ngay wax ca kaw nak dotul soreti ne mom moy gëna kawé légui mom moy note mo manam né légui nak boba wax ci kaw day daal di gën wax ci souf gis nga raisonnement bi parce que wax ci kaw mo upp doolé parce que ndjeriñ bi ce sera un ndjeriñ collectif exactement utilité bi utilité bi day collectif lañ la ragal loolon feulé amatul day waaw kon boba tolo nañ nga bolé ci collectif le fait que mu collectif rek day daal de raisonnement bi yéne la yo da fa commencer ci raisonnement bi di développer nek bo xolé voilà ci keuru yelu momo geud wax ci kaw voilà mu développer lool bu mu leer nek lool la japp mu ne la nak bu nekké da nga dem han ba ci keuru bol bu ci keuru ci kaw bi nga koy wax nga muccu ci ngistal ak yoyu te surtout nga nit ki tok ak yow ngay tuddu yalla momuy tuddu yalla voilà kon bobu ci keuru bolo momuy geud voilà الله أكبر. مصطفى رضوان الله صلوا الحمد لله. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.